चतुर्थ अध्याय का अष्टादश टीका में ननु कदाय मुच्यते इत्यतः यदा यदा अतमस यस्मिन् काले तमस्तत् उसमें अतम है तदात्म स्वरूपम तम आवरण शक्तिर विक्षेप बीज भूता अविद्या रज्जुरिव सर्पो रज्जु विज्ञानेन आत्म विज्ञानेन अविद्याया आत्मस्वरूपावस्थान आत्मतत्त्वं केवलं अवशिष्यते इत्यर्थः। तद आत्मस्वरूपम तम आवरण शक्ति विक्षेप बीज भूता अविद्या, विक्षेप का कारण है आवरण अविद्या है, उसका एक इसकी शक्ति आवरण और विक्षेप। आवरण होने से स्वरूप का ग्रहण नहीं हुआ, ढाक दिया स्वरूप को। आवरण शक्ति से स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से फिर उसमें भ्रांति ज्ञान, रज्जु के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है। सर्प होता है आवरण का कार्य, विपरीत ग्रह का विषय। तो विक्षेप का बीज भूत है अविद्या। सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप नहीं है, अन्यथा ग्रहण भ्रांति ज्ञान नहीं है, किंतु भ्रांति ज्ञान का कारण आवरण शक्ति है। तभी बीज रूप रहने से सुषुप्ति के पश्चात फिर जागृत को आता है। प्रलय काल में भी विक्षेप का बीज रूप आवरण है, वो आवरण रूप से शक्ति माया है, उससे फिर विक्षेप विपरीत ज्ञान सृष्टि आदि होती है। वो अविद्या रज्जुरिव सर्पो, रज्जु विज्ञान न आत्म विज्ञान न अविद्या आत्मस्वरूप अवस्थान अवस्थान आत्मतत्व। सर्प अज्ञान से दिखता है, ज्ञान होने पर रज्जु ही है, रज्जु आवरण से ही उसमें सर्प दिखता है। रज्जु विज्ञान न, जैसे रज्जु विज्ञान से सर्प नष्ट हो जाता है, रज्जु का ज्ञान होता रज्जु अज्ञान नष्ट हो गया, सर्प भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आत्म विज्ञान न अविद्या आत्मस्वरूप अवस्थाने, आत्मा के ज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होने पर वो क्या स्वरूप है, तो आत्मस्वरूप है। अविद्या निवृत्ति कोई ध्वंस नामक अलग पदार्थ आत्मा से नहीं है। निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, मोहस्य निवृत्ति आत्मा, अज्ञान की निवृत्ति आत्मस्वरूप ही है। ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, ज्ञान होने के बाद आत्मा में ज्ञातत्व आएगा, वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी ज्ञातत्व उपलक्षित रहता है। उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्ति पाचकाधिपत काकवत देवदत्त गृहम, काक ही उपलक्षण, काक कौवा चल जाने पर भी काक उपलक्षित गृह रहता है। इसी प्रकार ज्ञातत्व है ज्ञान, ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा, मोह की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति है आत्मा। केवल आत्मा नहीं, ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा, जैसे काक बैठने के बाद चले भी जाए तो काक उपलक्षित गृह कहा जाएगा, काक बैठने के पहले गृह को काक उपलक्षित नहीं कहते। इसी प्रकार ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा है ज्ञान होने के बाद। ज्ञान होने के बाद ज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो भी ज्ञान से उपलक्षित आत्मा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान निवृत्ति कोई अधिष्ठान से अतिरिक्त पदार्थ नहीं, वही आत्मा ही है ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा। इसलिए दिया है अविद्या आत्म विज्ञान न, जब आत्मविज्ञान रज्जु विज्ञान से जैसे सर्प नष्ट होकर जाता है, रज्जु ही रहती है, रज्जु ज्ञान रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार आत्मविज्ञान न अविद्या की निवृत्ति होती हो, अविद्या आत्मस्वरूप अवस्थान, आत्मस्वरूप अवस्थान आत्मतत्व केवलम अवशिष्यते इत्यर्थ। वही आत्मस्वरूप अविद्या निवृत्ति आत्मस्वरूप ही हो गया, उसे अतिरिक्त नहीं है, तो केवल आत्मतत्व रहता है। इसी प्रकार सर्प दिखता है भ्रांति काल में, रज्जु ज्ञान होने पर रज्जु ही रहती है, सर्प नहीं है। तो तम ही स्वयं अज्ञान, यदा तमस तमस तत् जो तम तम है अज्ञान आत्मस्वरूप हो जाता है, तम की निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति होने पर आत्मस्वरूप रहा। इसमें अतम के स्थान पर तम ऐसे अर्थ किया है, अज्ञान नष्ट हो जाने से आत्मस्वरूप हो गया। अथवा तत् प्रसिद्धम तमो यदा न यदि वक्षमान नकार श्रृंखला न्याय न संबद्धते, अथवा वो अतम नहीं रह करके तम पाठ है, ये टीका में कहते हैं। उसमें यदा अतम अतम अर्थ किया था भाष्य में, यहाँ कहते तम ही है, तो तम पहला अर्थ कर दिया, आवरण शक्ति तम आत्मस्वरूप ही हो जाती है अज्ञान निवृत्त होने पर। अथवा तत् प्रसिद्धम तम जो अज्ञान है, यदा न न के साथ न रात्रि में न दिवा न रात्रि में न है, और न का संबंध यहाँ भी हो जाएगा, यदा तम न यदा न भक्षमान नकार श्रृंखला न्याय न संबद्ध थे, श्रृंखला बनाते हैं एक में दूसरा तीसरा संकुला बनाते हैं तो परस्पर को बांध कर रखते हैं, तो एक भी अन्य दो तीन छोड़ करके भी उसके भी बंधन के लिए कारण होता है, सब परस्पर संबद्ध होकर के रहते हैं। तो इसी प्रकार जो न आगे आएगा वो न का संबंध इसके साथ ही है, तम के साथ, तो तम न जब तम नहीं है, तमसो अभाव है जब अज्ञान नहीं है, तम नहीं तो दिवस हो जाएगा, अंधकार नहीं तो दिन हो जाएगा, इसलिए कहा नहीं दिवा भी नहीं है, न दिवा दिवस हो न, तो दिन नहीं तो रात होगा, रात और दिन है, दिन नहीं तो रात है, तरी रात्रि से याद इतना न रात्रि, रात्रि भी नहीं है, रात्रि का अर्थ विभावरी, विभावरी रात्रि पर्यायवाचक है, तो रात्रि का व्याख्यान करने के लिए क्या कहेंगे, न विभावरी। इंद्र का अर्थ मालूम है, इंद्र का अर्थ है बिड़ौजा, बिड़ौजा तो इंद्र तो प्रसिद्ध है, उसका अर्थ पूछेंगे तो पर्यायवाचक शब्द कहना पड़ेगा, पर्यायवाचक शब्द बिड़ौजा जो और कठिन है, कोई सुना नहीं होगा, इंद्र तो सो सुने बिड़ौजा। इसी प्रकार रात्रि क्या है कोई पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे, उसका उत्तर दिया विभावरी, ननु अहोरात्रयोर अभावे कारणम कार्यम उभयवा सत्य स्याद, दिन रात नहीं है तो कारण कार्य दोनों अथवा उभय कार्यम कारणम कार्यम उभयम वा कारण सत हो अथवा कार्य सत हो अथवा कार्य कारण दोनों ही सत हो जाए, इसलिए कहते न सत कोई सत नहीं है, कार्य कारण सब कल्पित है, कार्य कारण कार्यात्मकम अस्तीति प्रत्यय विषय न अस्ति इति प्रत्यय का विषय, कार्यम अस्ति कारणम अस्ति ऐसा अस्ति से ज्ञान का विषय कुछ नहीं है, न कार्य कुछ है न कारण है, अस्तु तरी सतो अभाव सत नहीं है, अस्ति इति प्रत्यय का विषय नहीं तो अभाव हो जाएगा, सत का अभाव कहते न च असत असत भी नहीं है, न ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम सुनते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य नासद उच्यते, वो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, अस्ति से प्रत्यय का विषय नहीं, प्रत्यक्ष से घटपट अस्ति इस प्रकार सत्य नहीं कहा जाएगा, और तुच्छ नहीं असत्य भी नहीं, ना भी सद अभाव सत्य का अभाव सत्य ही नहीं, ये भी बात नहीं, सत स्वरूप तो सदरूप है, अस्ति से प्रत्यय का विषय नहीं, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, किन्तु सदरूप है, शिव एव शिव मंगल एव स्वयं प्रकाशमान आनंद आत्मा न तो अन्यत किंचित, स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूप है, अन्य कुछ भी नहीं है, एक शुद्ध दृग रूप चेतन है, तथा ज्ञात्री ज्ञादि भेद स्याद इत्यतः ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान भेद होगा, शिव स्वरूप उसको जानने वाला कोई ज्ञाता होगा, ज्ञाता होगा तो शिव स्वरूप ज्ञेय हो जाएगा, ज्ञेय का ज्ञान होगा ये भेद हो सकता है, इस संकान से कहते नहीं कोई भेद नहीं, केवल केवल कौन से उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कोई भेद नहीं, ज्ञातृज्ञादि भेद शून्य तदा इति शेष ज्ञातृ ज्ञान ज्ञादि भेद शून्य शुद्ध चिद रूप एक ही है। अयम अर्थ आवरणात्मिका अहम अज्ञ स्वयं प्रकाशमानम आनंद आत्मानम न जानामिति प्रत्यक्षा अज्ञान एक है अज्ञान है ये क्या इसमें प्रमाण है। तार्किक लोग कहते अज्ञान क्या चीज है, ज्ञान उत्पत्ति के पहले ज्ञान का अभाव को ही आप लोग अज्ञान कहते हैं। घट की उत्पत्ति के पहले घट था या नहीं, देखो विचार कर बोलो ठीक से, घट की उत्पत्ति के पहले घट था या नहीं था ना, तो घट का अभाव था। इस अभाव का नाम क्या है, प्राग अभाव। प्राग का था पहले पूर्व, घट के पहले जो अभाव उसका नाम प्राग अभाव। वो प्राग अभाव घट बनने के बाद रहता है, घट को तोड़ देंगे तो घट को तोड़ देंगे तो प्राग अभाव रहेगा नहीं, प्राग अभाव घट बनते ही नष्ट हो गया। आगे घट को तोड़ देंगे तो प्राग अभाव की उत्पत्ति नहीं होगी, किसकी उत्पत्ति होगी, ध्वंस, ध्वंसाभाव, प्रध्वंस। ध्वंस होने के बाद जो अभाव हुआ उसको कहेंगे प्रध्वंसाभाव, उत्पत्ति के पहले जो अभाव है उसको क्या कहा जाएगा, किसका प्राग अभाव, घटो उत्पत्ति के पहले किसका प्राग अभाव रहता है, घट का। ज्ञान की उत्पत्ति होने पर होने के पहले ज्ञान था, डरते सब लोग हैं, ज्ञान की उत्पत्ति के पहले ज्ञान था या नहीं, उसका अभाव था, वो क्या कहेंगे, ज्ञान का प्राग अभाव। तार्किक के लोग, तर्क करने वाले न्यायिक लोग कहेंगे ये वेदांति जो अज्ञान अज्ञान अज्ञान कहते क्या चीज है, ज्ञान का प्राग अभाव। ये लोग न्याय नहीं पढ़ते है, प्राग अभाव समझते नहीं, अज्ञान कह देते हैं, इसलिए तर्क संग्रह पढ़ना चाहिए, ज्ञान का प्राग अभाव। तो वेदांति कहते ये प्राग अभाव अभाव रूप नहीं है, अज्ञान आवरण है अभाव रूप नहीं है। अभाव का कोई कार्य नहीं होता है, अज्ञान का ये कार्य है। अज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, वो अज्ञान रज्जु का आवरण है, तो अभाव रूप नहीं है। तो ये कि अज्ञान स्वरूप अज्ञान है, ऐसे अज्ञान है जो अभाव रूप नहीं है उसमें क्या प्रमाण है, अभाव रूप नहीं, अभाव रूप तो हम मानते प्राग अभाव, और वेदांति कहते तो अभाव रूप नहीं, तो भाव रूप है। ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञान का लक्षण, ज्ञान से नष्ट होगा, जैसे घट बनते ही घट प्राग भाव नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञान से किसका नाश होगा, ज्ञान के प्राग भाव का नष्ट हो जाएगा, अज्ञान हो गया। ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञान का लक्षण। ज्ञान निवर्त्य तो कहें तो नए के लोग कहते है कोई सुख उत्पन्न हुआ, सुख का ज्ञान हुआ, इच्छा है घटपट आदि को देखा, एक इच्छा होने पर ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद इच्छा हुई, इच्छा से ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उत्तर गुण से पूर्व गुण का नाश हो जाता है, देखा पुष्प देखा ज्ञान हुआ, देखने के बाद इच्छा हुई हमको उसको प्राप्त करना है, सुगंध पुष्प लेने सुगंध हो इसको लेने के लिए इच्छा हुई, ये जो इच्छा हुई ज्ञान के बाद इच्छा से ज्ञान नष्ट हो जाता है। घट ज्ञान होने के बाद पट ज्ञान हुआ, वो पट ज्ञान से घट ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान निवर्तत्व अज्ञान का रक्षण करेंगे, ज्ञान निवर्तत्व पूर्व ज्ञान में इच्छा, इच्छा के बाद फिर दूसरा ज्ञान हुआ तो ज्ञान से इच्छा का नाश हो जाएगा। उत्तर गुण से पूर्व गुण का नाश होता है आत्मा का, विशेष गुण का। तो ज्ञान के पहले जो ज्ञान था, इच्छा थी, उसका भी नाश हो जाएगा। सुख का ज्ञान हुआ, ज्ञान से सुख का नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान निवर्त्यत्व लक्षण करेंगे, इच्छा में सुख में ज्ञान में चला गया, इसलिए कहते अनादित्य सति ज्ञान निवर्त्यत्व। ज्ञान निवर्त्यत्व सुख में इच्छा में ज्ञान में है, उनमें कोई अनादि नहीं है। अनादित्व विशेषण देने से ज्ञान निवर्त्यत्व तो रहेगा ज्ञान में, इच्छा में, सुख में, किंतु सुख इच्छा ज्ञान में अनादित्व नहीं, सुख इच्छा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए अनादित्व सति ज्ञान निवर्त्यत्व ये अज्ञान का लक्षण। फिर तार्किक लोग कहते ये लक्षण तो ज्ञान के प्राग भाव में जाएगा, ज्ञान का प्राग अभाव अनादि है क्या, ज्ञान का प्राग हो अनादि, और ज्ञान का प्राग हो ज्ञान से नष्ट होगा, तो ज्ञान निवर्तित्व आ गया, अनादित्व आ गया ज्ञान के प्राग हवा में। ये प्राग हवा में अतिव्याप्ति की वारण करने के लिए वेदांति कहते भावत्व सती, अनादि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित्व अज्ञान का लक्षण। अनादि हो, भाव हो और ज्ञान निवर्त्य हो, अभी तार्किक लोग अब चुप हो जाएंगे। भावत्व विशेषण देंगे तो प्राग हवा में लक्षण जाएगा, प्राग हवा भाव रूप है नहीं, भावत्व रहेगा प्राग हवा में, अभाव तो रहेगा किसमें, तो अनादित्व रहेगा प्राग हवा में है, प्राग हवा में अनादित्व रहेगा, ज्ञान निवर्तित्व रहेगा ज्ञान के प्राग हवा में, ज्ञान के प्राग हवा में ज्ञान निवर्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, समझ थोड़ा, ये कोई कठिन नहीं है। कुछ लोग सोचते हम तो तर्क सर नहीं पड़े, हम क्यों सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा, सुनो तो समझ आ जाएगा, पहले से ही कान बंद कर बैठेंगे, नहीं तो मन कुदर उधर कहीं रहेगा, क्योंकि तर्क विषय आ गया। ज्ञान से ज्ञान प्राग भाव नष्ट होगा, बोलो सब, तो ज्ञान प्राग भाव में ज्ञान निवर्त तो आएगा, आएगा। और ज्ञान का प्राग भाव अनादि है, उसमें अनादि तो रहेगा, ज्ञान निवर्त तो रहेगा, किस में रहेगा, ज्ञान के प्राग भाव में, उसमें भावत्व तो रहेगा नहीं रहेगा, एक भावत्व तो नहीं रहने से लक्षण उसमें नहीं जाएगा। लक्षण अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तित्व कैसे लक्षणम, अज्ञान से लक्षणम, अज्ञान का लक्षण क्या है, अनादित्व सति भावत्व सति ज्ञान निवर्तित्व, अनादित्व रहेगा ज्ञान निवर्तित्व रहेगा ज्ञान के प्राग भाव में, किन्तु भावत्व बोलो क्या नहीं रहेगा, सिर नहीं हिलाना, बोलना रहेगा नहीं रहेगा, बोल कोई कोई सिर हिलाते, सिर हिलाने से कौन देखेगा इतने सिर को। अब ज्ञान के प्राग भाव में ज्ञान निवर्तित्व तो रहेगा और भावत्व तो रहेगा, भावत्व तो नहीं रहेगा, अनादित्व रहेगा, तो अनादित्व सति भावत्व सति ज्ञान निवर्तित्व ये ज्ञान के प्राग भाव में आ गया नहीं आया, तो अज्ञान का लक्षण ज्ञान के प्राग भाव में नहीं गया, तो क्या दोष होगा, कोई दोष नहीं जाता तो अतिव्याप्ति होती। तो तार्किक लोग कहते यदि आप भाव रूप मानोगे और अनादि मानोगे वो तो नित्य हो जाएगा, जैसे आत्मा, जितने पदार्थ भाव पदार्थ हो अनादि वो सब नित्य है, आत्मा अनादि है या नहीं, भाव पदार्थ अनादि तो नित्य, आत्मा जैसे अज्ञान भी नित्य हो जाएगा। इसलिए वेदांति कहते हैं हमने जो भाव कहा था आपने प्राग भाव में अतिव्याप्ति कहने से उसकी निवृत्ति करने के लिए भाव का वस्तुतः जो अज्ञान है वो अभाव भी नहीं है भाव भी नहीं है, तो भाव क्यों कहा, तो भाव इसलिए कहा अभाव विलक्षण कहने के लिए, अभाव नहीं इसको बताने के लिए भाव शब्द दिया, नहीं तो आप लोग कहा चुप बैठे हो गए, तार्किक लोग भाव तो कह देने से चुप हो गए, इसलिए भाव भी नहीं है तो अभाव होगा, क्या तो अभाव ही नहीं है, तार्किक लोग तो ये क्या बात है, भाव नहीं तो अभाव, अभाव नहीं तो भाव, दो ही पदार्थ होगा, घट है तो घट अभाव नहीं है, घट अभाव है तो घट नहीं, वायु में रूप है या रूप अभाव है, रूप अभाव है, रूप है, एक पदार्थ बता जिसमें रूप भी नहीं हो रूप अभाव भी नहीं हो, रूप भी नहीं है रूप अभाव भी नहीं रहे, ऐसा पदार्थ मिलेगा, रूप नहीं तो रूप अभाव रहेगा, रूप अभाव नहीं तो रूप रहेगा, इसमें रूप अभाव है, रूप अभाव नहीं है तो रूप अभाव नहीं तो रूप है, रूप नहीं तो वायु में रूप अभाव है, तो अज्ञान का आप कहते भाव नहीं अभाव नहीं दोनों कैसे होगा, क्या यही विशेष वेदांत से वेदांतों से सुनना पड़ेगा, ये अनिर्वचनीय, भाव नहीं अभाव नहीं उभय भी नहीं है, इसका नाम अनिर्वचनीय, तो ये अज्ञान अनिर्वचनीय, इसे अज्ञान है उसमें क्या प्रमाण है, तार्किक लोग पूछते ये खाली आप अनिर्वचनीय माया अज्ञान है ये सब क्या कहते हो, इसमें क्या प्रमाण, कहते प्रमाण प्रत्यक्ष है, पूछते तुम कुटस्थ को जानते हो, कुटस्थ हम जाना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा कुटस्थ को जानते हो, क्या कहोगे, न जाना मैं, न जाना मैं क्या क्या थे, कुटस्थ का अज्ञान मेरे में है, कुटस्थ स्वरूप का अज्ञान आप में है, आप स्वयं कहते हो अज्ञान का साक्षी आप है, ये प्रत्यक्ष होता है। जैसे ये पुष्प आपको दिखता है, दिखता है पुष्प, ज्ञान आपको हुआ, इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पुष्प या पुष्प ज्ञान? पुष्प तो प्रत्यक्ष हो गया, पुष्प ज्ञान को कैसे पता चला? पुष्प ज्ञान हुआ करके, पुष्प ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है आपको, तभी पता चलता है पुष्प ज्ञान हुआ, मैंने पुष्प को देखा। जैसे पुष्प ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाता है, इसे अज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा। तो कहते अहम अज्ञ, यही प्रमाण है अज्ञान में। देखो दिया है प्रमाण क्या, देखो अहम अज्ञ आवरणात्मिका अज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण अहम अज्ञ। अहम अज्ञ का क्या अर्थ है? स्वयं प्रकाशमानम आनंदात्मानम न जानामि। स्वयं प्रकाशमान आनंद रूप आत्मा को जानते हो या नहीं? अनुभव आ जाता है ना, स्वयं प्रकाशमान आनंद रूप आपका आत्मा स्वरूप है, उसको जानते हो ना? नहीं दिखता है ना, सुनाई पड़ता है, जानते हो ना? नहीं नहीं जानते, तो इसी अज्ञान है। न जानामि इति प्रत्यक्षा। स्वयं प्रकाशमान आनंद रूपात्मा, आनंद रूपात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर विषय की इच्छा क्यों करेंगे? परमानंद है आत्मा, उसके ज्ञान नहीं होने से तो विषय की इच्छा करते हैं। आत्मस्वरूप परमानंद का ज्ञान हो जाए तो कृतकृत्य है, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो न जाना में इसे प्रत्यय होता है, ये प्रत्यक्ष है अज्ञान का। अज्ञान में क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। क्या प्रत्यक्ष? स्वयं प्रकाशमानम आत्मानम न जानामि, ऐसा आपको प्रत्यक्ष होता है, यही प्रमाण है। अहम अज्ञ तस्या अधिष्ठान विषय स्वयं प्रकाशमान आनंदात्मा आविर्भाव आनंदात्मत्वेन अवस्थानाद विक्षेपानामपि निर्विज्ञानाम अभावात अशेष विशेषण्य आनंदात्मेव अवतिष्ठते। तस्या अधिष्ठान विषय स्वयं प्रकाशमान आनंदात्मा आविर्भाव, आविर्भाव आनंद आत्मत्वेन अवस्थानाद, हाँ तस्या आत्मस्वरूप का आविर्भाव हो जाएगा प्रकाश। आत्मस्वरूप अभी है या नहीं है? है, पास में है दूर में? आत्मस्वरूप हमेशा ही है। जो घट अंधकार में रहता है, आलोक जलाएंगे तो दिखेगा है? प्रकाश जलाएंगे तो घट की उत्पत्ति हो जाती है, घट दिखने लगता है, दिखता है, उसको कहते आविर्भाव। जो वस्तु है वो प्रकाश से दिखेगी, वस्तु नहीं है, घट नहीं है, आलोक जलाते जाओ लाइट, घट दिखेगा ना नहीं? वस्तु है तो दिखेगा, नहीं है तो प्रकाश होने पर नहीं दिखेगा। आत्मस्वरूप नित्य है, अपना स्वरूप है, उसका आविर्भाव होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं, प्रकट हो जाएगा। अज्ञान से ढका गया, अज्ञान आवरण जिस अंधकार से ढका गया घट, आलोक से अंधकार नष्ट होगा क्या? है आलोक से नष्ट होता है अंधकार? सुनो थोड़ा एकाग्र होकर के, कठिन प्रश्न नहीं। आलोक से नष्ट होता है ना अंधकार, तो ज्ञान से अज्ञान से नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया तो आवरण नष्ट हो गया, आवरण नष्ट हो गया तो वस्तु प्रकट हो जाएगा ना? नहीं, आविर्भाव हो गया। ये आविर्भाव ही किसका आविर्भाव? जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान विषय स्वयं प्रकाशमान, अधिष्ठान को विषय करने वाले ज्ञान है, अधिष्ठान है विषय, स्वयं प्रकाशमान आनंद आत्मा आविर्भाव, आनंद आत्मा का आविर्भाव होने पर अज्ञान रहेगा? आत्मा का आविर्भाव हो गया तो ज्ञान रहेगा क्या? नहीं, आत्मज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया। आनंद आत्मत्व अवस्थान, फिर आत्मा आनंद स्वरूप से रहा, जो अज्ञान भी आनंद स्वरूप अज्ञान निवृत्त हो गया, आनंद स्वरूप आत्मा रहा। विक्षेपाणाम अपि निर्विजानाम अभावात, आवरण तो नष्ट हो जाएगा, विक्षेप तो रह जाएंगे, आवरण नष्ट हो जाएगा तो विक्षेप रहेगा ना? नहीं, रज्जु के आवरण, रज्जु का अज्ञान, रज्जु ज्ञान से नष्ट हो गया, रज्जु ज्ञान से तो अज्ञान नष्ट हो गया, सर्प तो रह जाएगा, सर्प का कारण नहीं रहेगा तो कार्य कहां से होगा? बीज है आवरण, किसका बीज है आवरण? विक्षेप का बीज है आवरण, बीज यदि आवरण नष्ट हो गया तो विक्षेप रहेगा? देखो निर्विजानाम, निर्विजानाम अभावात, निर्विजानाम कैसाम विक्षेपाण, विक्षेपाणाम अपि निर्विजानाम अभावात, बीज रहित विक्षेप भी नहीं रहेगा आवरण नष्ट होने से, अशेष विशेष शून्य, सारे विशेष रहित आत्मा कोई विशेष नहीं, निर्विशेष है, अशेष विशेष शून्य, विशेष रहित तो कुछ विशेष अभाव है किन्तु अशेष विशेष और कोई भी विशेष नहीं रहा, सब विशेष का अभाव हो गया, तो विशेष का अभाव होगा तो अधिष्ठान रहेगा रहेगा, वही आनंद आत्मत्व है ना, आनंद आत्मा एव प्रतिष्ठते, आनंद स्वरूप आत्मा ही रहता है। ननु कह शिव इतः तत्, वही शिव तत् तत्का तत्पदार्थ लक्ष्यम, तत्पद का वाच्यार्थ होता है ईश्वर, लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चेतन, तदप किम वो तत्पद का लक्ष्य, लक्ष्य कहें तो क्या चीज है तत्पद का लक्ष्य, अक्षरम, अक्षरम अविनाशी व्यापी समस्त परिच्छेद शून्य मित्र अर्थ अश्नोति असंग व्याप्तों से भी बन जाता है, अस धातु से सर्व प्रत्यय करके व्यापक अर्थ है, समस्त परिच्छेद शून्यम यही व्यापक होता है। कितने प्रकार परिच्छेद होता है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित व्यापक है आत्मा। ननु तद अभिधेयम लक्ष्यम वा प्रसिद्धम सा अक्षर से प्रसिद्ध रीत्यतः, तद अभिधेयम लक्ष्यम वा प्रसिद्धम सा अक्षर से प्रसिद्ध रीत्यतः, तद अभिधेयम लक्ष्यम वा वाच्यार्थ लक्ष्य वा प्रसिद्ध है, उसका वाच्यार्थ लक्ष्य क्या प्रसिद्ध है, सा अक्षर से प्रसिद्ध रीत्यतः, वो अक्षर ब्रह्म ही प्रसिद्ध है, अक्षर से प्रसिद्ध, अक्षर की प्रसिद्धि वही लक्ष्य है अक्षर, तत् प्रसिद्धम वो जो अक्षर लक्षार्थ अक्षरो क्या है, वो सवितुर वरेण्यम, सवितु प्राणी नाम उपादकस्य उत्पादकस्य सर्वजनकस्य, स्वयं प्राणी प्रसविधातु ही सवित्री बनता है, सब प्राणियों का उत्पादक, प्राणी केवल नहीं सर्वजन के शरीर आदि है, सबका जनक है, सब जनक तत्सवितुर वरेण्यम, वरण्यम प्रार्थनीयम स्वरूप स्वरूपम, सारे पदार्थ के जनक सूर्य भगवान अथवा ईश्वर, उसका भी प्रार्थनीय, उसका भी स्वरूपम प्रार्थनीयम का अर्थ वरण्यम प्रार्थनीयम वा स्वरूपम प्रार्थनीय स्वरूप वरण। अनेन गायत्री प्रतिपाद्यत्वेन द्विजाति मात्र प्रसिद्धि रुक्ता, गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य है आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वैश्य को द्विजाति कहते हैं, दो बार जन्म, एक बार तो मातृगर्भ से जन्म होता है और जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है गायत्री जन्म कहते, द्विज द्विजाति मात्र प्रसिद्धि, द्विजाति मात्र सामान्य सब को जो गायत्री उपासना करते हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। इदानी विशेष तो क्यों तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री माता है, वो सवितुर्वरेण्य विषय में कहा, वो जो गायत्री उपासना करता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इदानीं विशेषत्व विदुषां प्रसिद्धिमा, विशेष रूप से विद्वानी की प्रसिद्धि है प्रज्ञा च, प्रज्ञा आत्मविद्या भी तस्मात् प्रसृता, तस्मात् कहा था आनंदात्मन, आनंद स्वरूप से आत्मज्ञान निकली प्रसृता निर्गता जगि पुराणी, पुरापि नवीना, पुराण शब्द का तो पुरापि नव, पुराण पूरा प्राचीन है और नवीना, पुराण होने पर भी नवीन का अर्थ सर्वदा एक रूपा, कोई वस्तु पुराण होने पर पुराना हो गया वो नया नहीं है, किंतु जो पुराण होने पर भी नया है हमेशा एक रूपे, कोई परिवर्तन नहीं, जो विकार होते भाव पर विकार उसमें कोई विकार नहीं, सर्वदा एक रूपा, वो अहम ब्रह्मास्मिति वाक्यजन्य, अहम ब्रह्मास्मिति वाक्यजन्य ज्ञान, वो ज्ञान से ही, वही ज्ञान जो प्रज्ञा है आत्मविद्या, आत्मविद्या वही ब्रह्म विषय होने से सदा एक रूप, वो तो ब्रह्म विद्या से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर वो ब्रह्म विद्या ब्रह्म स्वरूप ही हो जाती है। अभी 19वां मंत्र, कूटस्थ ब्रह्मण ऊर्ध्वादिषु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वं अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वं काल दिगादि अनवचिन्न अनवचिन्न यशरूपत्वं च आह। कूटस्थ ब्रह्म है, कूटवत निर्विकार निष्ठती, कूटस्थ निर्विकारी स्वरूप है। ऊर्ध्वादिषु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वम्। ब्रह्म व्यापक है, व्यापक है ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक, निरत से व्यापक, तो ऊपर है क्या? ऊपर है, बाएं डाएं आगे पीछे है, दिखता है ना? नहीं। ऊर्ध्वादिषु दिक्षु सर्वत्र तो देखते, कहाँ ऊपर है? केनापि अपरिग्राह्यत्वम्, गृहीत ग्राह्य नहीं होता है किसी दिशा में, सर्वत्र कहते कहीं दिखता था नहीं। अपरिग्राह्यत्वम् और अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वम्, ग्रहण नहीं हो तो उसको कैसा है ब्रह्म, थोड़ा बताओ उसकी तुलना किस प्रकार है, किस प्रकार ब्रह्म है, उसके लिए उपमा देने के लिए क्या पदार्थ है? ये व्याघ्र जो उसने नहीं देखा है वो पूछता है व्याघ्र कैसे, बिडाल दिखाते बिल्ली बिल्ला, व्याघ्र इस प्रकार है, थोड़ा उसमें आकार समान है। तो ब्रह्म कहीं दिखता नहीं तो किस प्रकार ब्रह्म शिष्य पूछता है, तो कहते ये कोई उससे भिन्न कोई हो तो उपमा देंगे, भिन्न कोई है ही नहीं उतना उपमा देने के लिए। तो ये कहा अद्वितीय तो अविद्यमान द्वितीय में स्मार, जिससे भिन्न कोई द्वितीय है ही नहीं तो किससे उसकी तुलना करेंगे? के नापि अतुलितत्वम, किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती, कोई उससे भिन्न है ही नहीं। ऐसे सामान्य रूप से कह देते आकाशवत नित्य, आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, कोई मिलता नहीं तो आकाश जैसे कह देते हैं, वस्तु तो आकाश भी उसके समान नहीं होगा, आकाश की तो उत्पत्ति है नित्य क्या, तो इसलिए वास्तव तुलना नहीं हो सकती। काल दिगादि अनवच्छिन्न यश रूपत्वम, वो काल दिग देश काल आदि से अवच्छिन्न नहीं, सारे व्यापक यश रूप है पर ब्रह्म, ये तो आगे मंत्र के द्वारा कहते हैं। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंच न मध्ये परिजग्रवत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मध्यसः। न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रवत, ग्रह धातु वही ग्रह और भस्ंदी, ग्रह के हक भ हो गया, परिजग्रवत ग्रह धातु, ग्रहण कोई नहीं कर पाता है, ना तो ऊपर है ना तिरे बाएं डाइने कहीं है ना नीचे, कोई उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, ना मध्य में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है तुलना सादृश्य बताने के लिए। वो किसका, किसकी प्रतिमा नहीं? ब्रह्म यस्य नाम महत यस, जिसका नाम महत यस है, महत यश रूप है, यश स्वरूप है, और महत कौन से परिच्छेद रहित त्रिविध सब अनवच्छिन्न यह स्वरूप है, सर्वदेश काल व्यापक है। एनम प्रकृतम अपरिच्छिन्न रूपत्वात् निरंशत्वात् निरवयवत्वाच ऊर्ध्वादिषु दिक्षु कश्चिति अपि न परिजग्रवत् परिग्रहितुं न शक्नुयात्। ये प्रकृत जो आत्मा है अपरिच्छिन्न रूप है, परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सर्वत्र सर्व कुछ है, निरंशत्वाद उसका कोई अंश कहीं नहीं है, कुछ अंश दिख जाए, निरवयत्वाच वही निरवय, उसका अवयव नहीं है, अवयव जिसका नहीं तो ऊर्ध्वादिषु दिक्षु कश्चिदपि न परिजग्रवत, कोई भी ऊपर नीचे बाएं डाएं नहीं देखता है तो उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, न शक्नुयात्। तस्य तस्यैव ईश्वरस्य अखंड सुखानुभवत्वात् एतादृश द्वितीय भावात् प्रतिमा उपमानाति। वो ईश्वर है अखंड सुख अनुभव, अखंड है सुख आनंद घन है, वही अनुभव रूप ही है, ज्ञान रूप है, दृक् रूप है, एतादृश द्वितीय भाव, तो उसके समान कोई द्वितीय है ही नहीं, द्वितीय यदि नहीं तो प्रतिमा कैसे होगी, प्रतिमा का तो उपमा उसके लिए है ही नहीं। यस्य नाम महत यशो, यस्य कस्य ईश्वरस्य नाम अभिधान वाचक शब्द महत यश, महत का अर्थ दिगादि अनवच्छिन्नम, दिगादि महत व्यापक निरति से किसी देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, कहीं एक अवच्छिन्न नहीं है, सर्वत्र परिपूर्णम यश, यश कीर्ति सर्वत्र परिपूर्ण है। टीका में नन वस्तुनाम की क्वचित देशे कस्यति उपलम्भ दृष्ट, जो वस्तु है सब वस्तु यहाँ दिखती है नहीं, कहीं तो क्वचित देश है, कस्यचित किस देश में किसी की उपलब्धि होती है, सर्वत्र नहीं होने पर भी जो वस्तु है क्वचित देश है कस्यचित उपलम्ब दृष्ट, किसी वस्तु की उपलब्धि किसी देश में होती है, किस देश में किस वस्तु की उपलब्धि होती है इसे दिखी गई। तद्वत अस्य आत्मनोपि, आत्मा का भी इसे तो होना चाहिए, या नहीं तो कहीं ना कहीं तो दिखे किसी देश में, कोई कोई तो देख ले किसी को दिखे कहीं भी किस समय। इततः नैनम ऊर्ध्वम, ये किसने नहीं ग्रहण किया, ऊपर नीचे बाएं दाएं कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। स्वयं प्रकाशमानम आनंद आत्मानम, एनम का अर्थ स्वयं प्रकाशमानम जो आनंद स्वरूप है, ऊर्ध्वम का अर्थ उपरिष्टात, ऊपर देखो कोई आनंद रूप आत्मा दिखता नहीं। न त्रियंचम त्रेड़ा इधर बाएं दाएं देखो वो नहीं दिखता है। एनम आत्मानम तिरियक वर्तमानम, न तिरियक न तिरियक प्रयोग से टेढ़ा रूप से कहीं इधर उधर है वो भी कोई नहीं ग्रहण कर पाता है। न मध्य मध्य में कहीं है वो भी नहीं, किसके मध्य बाहर सब कुछ बाहर वस्तु जो दिखते तो अनात्मा मिथ्या, आत्मस्वरूप कहीं नहीं दिखता है। एनम आत्मानम दिशाम अंतो न, आत्मा व्यापक दिशाम अंतो न, दिशाम अंत देश के अंत नहीं सर्वत कहीं भी नहीं दिखता है। परिजग्रवत परिअग्रहित कोई ग्रहण नहीं कर पाया। ऊर्ध्वादिशु इदम संपदेते, ऊर्ध्व अद बाएं दाएं ने कहीं भी किसने ग्रहण नहीं किया, कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। कोपि पुरुष केनापि कारणेन कुत्रापि देशे आनंद आत्मानो न ग्रहितवान, कोई भी व्यक्ति किसने भी किसी कारण से कहीं भी देश में आनंद आत्म स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाया है। अभी तक देखते हैं ज्ञान इंद्र के द्वारा कर्म इंद्र के द्वारा भी किसी प्रकार से नहीं होता है। ननु तरी की दिशा फिर कैसा है, न तसे प्रतिमा आती उसके लिए कोई उपमा है नहीं, अद्वितीय है। तसे आनंदात्म न प्रतिमा उपमा अनेन सदृश अयम इति नास्ति, गो सदृश गवय एक जानवर है, गवय गवय कहते किस प्रकार मालूम है, गो के जैसे, गो जैसे गवय इस प्रकार है। वाराणसी में गंगा पार गवय भी है कहते हैं, तो गो जैसे गवय है, तो गो के सदृश गवय जिस प्रकार अनेन सदृश अयम इसी प्रकार आत्मा अमुको के समान है ऐसे कहने के लिए कोई है ही नहीं। अनेन सदृश अयम इस प्रकार कहने के लिए कोई वस्तु कोई उपमा दृष्टांत तो कोई है ही नहीं, सदृश कोई है ही नहीं। यस्य नाम महदस्य यस प्रसिद्धस्य नाम, नाम है प्रसिद्धम महत यस, महत सर्वे भी अधिकम सब बढ़ करके यस, भूत भौतिक प्रपंच जातम कीर्ति स्वरूपम, यही कीर्ति है यस है। भूत कितने है, पांच भूत भौतिक पदार्थ सारा प्रपंच उसका कार्य है, यही कीर्ति माने कितने बड़े कीर्ति है। छोटे कोई मकान बना देता है कहते किसने बनाया, मंदिर बना तो अमुक ने बनाया, कीर्ति रहती है। किसी कार्य बना दिया मंदिर बनाते थे बहुत दिन तक तो कहते कुआ कूप बनाते पुष्करणी तालाब बनाते हैं मंदिर बनाते हैं तो उनका नाम रहता है। और ये सारे प्रपंच को बनाने वाले उसके समान कीर्ति किसकी है, ये महत यश कीर्ति सर्वम, अथवा यश महत यश नाम नामधेयम और नाम ही उसका यश रूप है। तस्मिन् पक्षे प्रसंगाद इदम नाम उपासनार्थमिति व्याख्येयम्, परमात्मा का नाम है महत यश यश रूप नाम है, नाम करने से क्या होगा ये प्रसंग से कहते, ये नाम इदम नाम उपासनार्थम उपासना करने के लिए नाम लेकर के उपासना करते हैं, नाम रूप के बिना चिंतन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ नाम लेकर उपासना करते हैं। जैसे अहर नाम आदित्य मंडल पुरुष का, चाक्षुष पुरुष का नाम अहम, इसी प्रकार महदेश परमात्मा का नाम है, अनेक नाम है परमात्मा का, सहस्र नाम तो विष्णु सहस्र नाम शिव सहस्र नाम है, सबका ऐसे बहुत नाम है, तो ये नाम से इसकी उपासना करने के लिए महदेश नाम कहा गया, ये भी समझना। नाम अनेक है, जो नाम जिसको प्रिय होता है उसी नाम से चिंतन करते हैं, वस्तुतः नाम रूप रहित है, किंतु नाम रूप रहित बुद्धि से ग्रहण नहीं होता है तो नाम रूप आलंबन लेकर के उपासना प्रारंभ करते हैं। 19वां 20वां मंत्र, ईशस्य इंद्रियादि अविषयताम प्रत्येक रूपताम तदैक्य ज्ञानान मुख्यताम चाह। ईश्वर इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय आदि अविषय, इंद्रिय का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं, इंद्रियादि अविषयताम आह। आगे मंत्र में कहेगी ईश्वर से ब्रह्म इंद्रियादि का विषय नहीं है। प्रत्येक रूपताम, तो प्रत्येक रूप है, अपना स्वरूप ही है। तदैक्य ज्ञानाद मुख्यताम चाह, वही जब ज्ञान हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म तब मुख्य है। पहले तो बाहर ढूंढते हैं कहाँ है, तो जब बाद में तत्वमसि आदि महावाक्य सुनते तुम ही ब्रह्म सुन लिया, वाक्य शब्दार्थ ज्ञान हो गया, तभी देह परिचय देने देह में अहम बुद्धि, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर अहम अस्मि ब्रह्म संशय विपरीत ज्ञान हो तो मोक्ष है, तो ऐक्य ज्ञान से मोक्ष है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम् हृदा हृदि स्थम मनसाय एन मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। अस्य रूपम न संदृशे तिष्ठति, परमात्मा का जो रूप है न संदर्शन विषय में रहता है, दर्शन का विषय नहीं होता है। जब अवतार आदि धारण करके कुछ रूप दिखाते हैं, भक्त के अनुग्रह करने के लिए कुछ रूप दिखाते हैं, वस्तु तो अरूप है, उनका जो वास्तव रूप है दर्शन का विषय नहीं है। कश्चन एनम न चक्षुषा पश्यति, कोई चक्षु से नहीं देख सकता है, न यह चक्षुषा न पश्यन्ति, ये न चक्षुषी पश्यन्ति, चक्षु को भी विषय करने वाले चक्षुषा न कश्चित पश्यति, चक्षु से कोई नहीं देख सकता है, चक्षु में जो प्रकाशन सामर्थ्य है परमात्मा से, चक्षुषा विषय नहीं करने से सर्व इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। हृदय हृदय हृदयस्थ मनसा एनम एवं विदु, हृदय हृदय बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि से, ये मनसा मनसा है हृदय तृतीयांत है मनसा मन के द्वारा, संस्कृत बुद्धि से मन के द्वारा जब श्रवण मनन करते है तदाकार वृत्ति होती है, उससे ज्ञान ज्ञान का उससे केवल तदाकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, मन उसको प्रकाश नहीं करता है। मन में तदाकार निश्चय वृत्ति होती है अहम ब्रह्म, ये वृत्ति से है तो मन जड़, किंतु स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास उत्पन्न होता है। चिदाभास के संबंध से मन को वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं, जड़ होने पर ही उसको ज्ञान कहते, चिदाभास के संबंध से वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग होता है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति के द्वारा अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है। घट का भी जो ज्ञान होता है, घटाकार वृत्ति अंतकरण में परिणाम होता है, घटाकार परिणाम वो पर वृत्ति में चिदाभास की उत्पत्ति होती है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि का परिणाम घट के देश में जाकर के घट में व्याप्त हो जाती है, उसको कहते वृत्ति व्याप्ति। और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास है, जिसको फल भी कहते हैं। वृत्ति व्याप्ति होने से घट के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। घट के अज्ञान नष्ट होने के बाद आवरण हट जाए, अंधकार में यदि घट है उसको कपड़ा से ढक दिया है, कपड़ा को हटाएगा अंधकार है तो घट दिखेगा ना नहीं चक्षु से, प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा, कपड़ा से ढका गया तो घट को देखने के लिए आवरण को हटाना पड़ेगा या प्रकाश चाहिए, दोनों चाहिए, क्योंकि घट प्रकाश रूप नहीं है। कोई दीपक को यदि घड़ा से ढक दिया दिखेगा अंधकार में, दीप अंधकार में दिखेगा, घट से ढक दिया प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा, प्रकाश में नहीं दिखेगा तो प्रकाश को बुझा देंगे तो दिखेगा, तो प्रकाश को क्या करना पड़ेगा, घट घटाना पड़ेगा, आवरण घटाना पड़ेगा, और प्रकाश भी चाहिए, और बाहर प्रकाश की आवश्यकता नहीं, खाली घट घटा दो घट के अंदर प्रज्वलित दीप दिखेगा। हाँ, तो दीप को देखने की खाली आवरण की निवृत्ति चाहिए, बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है, इसी प्रकार घट ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति है, वृत्ति के द्वारा अज्ञान के आवरण की निवृत्ति हो गई और घट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल उसके कारण घट में प्रकाश आ जाएगा, घट प्रकाश हो जाएगा, घट का ज्ञान होगा तो उसको कहते फल व्याप्ति। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आ जाएगा, घट का प्रकाश हो गया, ये फल व्याप्ति। घट ज्ञान होता है तो घट में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है, दोनों है। वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फल की व्याप्ति का फल संबंध। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय घट में प्रकाश आ गया तो घट का प्रकाश होता है। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अहम अस्मि ब्रह्म, वेदांत श्रवण करने पर वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब भी रहेगा। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से ब्रह्म आवरण अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आवरण की निवृत्ति हो गई किंतु उसको प्रकाश करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास उत्पन्न होगा, हाँ वो चिदाभास ब्रह्म को प्रकाश कर देगा, प्रकाश नहीं कर सकता है। वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होने पर भी वो चिदाभास जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। इसलिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति तो है, फल व्याप्ति नहीं है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। दर्पण सूर्य किरण में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दीवार में दिखता है, उसी को सूर्य को कर दो, दर्पण प्रतिबिंबित होकर के प्रकाश जाकर के सूर्य को प्रकाश कर देगा। इसी प्रकार ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, जब मनसा विदो, मन में ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति होती, उसको प्रकाश कोई नहीं कर सकता, स्वयं प्रकाश मान है। इसे मनसा हृदयस्तम हृदय में स्थित गुहा में स्थित सर्व व्यापक है, सर्वत्र होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति होती मन के द्वारा बुद्धि में हृदय गुहा में। यह एनम एवं विदु, वेदांत महावाक्य श्रवण कर गुरु मुख से श्रवण करके मनन करके जो साक्षात्कार कर लेते हैं ते अमृता भवन्ति, अमरण धर्म वाले हो जाते, अमर हो जाते हैं। न संदृश इति भाष्य में अस्य प्रकृतेश्वरस्य, प्रकृतेश्वरस्य रूपम स्वरूपम, जो ईश्वर का स्वरूप क्या है, रूपादि रहितम, ईश्वर के स्वरूप में रूप हाथ पाद कुछ नहीं है, व्यापक स्वरूप है। जब भक्त प्रार्थना करता है तो भगवान किस रूप से प्रकट हो जाते, जैसे भक्त चाहता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। भक्त चाहता है इस रूप से मैं दर्शन करना चाहता हूँ तो परमात्मा भक्त वत्सल होते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए उस रूप से प्रकट हो जाते हैं। किन्तु वास्तव रूप नहीं है, वास्तव रूप तो रूपादि रहितम निर्विशेषम, रूप केवल नहीं रूप आदि रहित, कोई गुण नहीं है निर्गुण, कोई विशेष नहीं कोई धर्म नहीं है, निर्विशेषम कोई विशेष धर्म कुछ भी नहीं है, शुद्ध चेतन ज्ञान दृग रूप चेतन ही है। स्वप्रकाश अखंड सुखानुभव, स्वप्रकाश स्वरूप अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, और सुख अखंड सुख, सुख ही सुख है, ज्ञान अनुभवी हुई है, अखंड कण से खंडित नहीं, निरंतर आनंद घन है, वही अनुभव ज्ञान और अनुभव सुख, अनुभव ज्ञान सुख आनंद, आनंद और ज्ञान और सदरूप है, वही सदरूप है, वही अनुभव है, वही सुख रूप है। ऐसे जो संदृश है कस्य न तिष्ठति, चक्षुरादि ग्रहण योग्य प्रदेश न तिष्ठति, चक्षुरादि ग्रहण योग्य देश में इसका रूप नहीं रहता, अर्थात चक्षु से कोई नहीं देख सकता है। तद विषय न भवती थे, तत् चक्षुरादि इंद्रिय का विषय नहीं होता है। इंद्रिया गोचरत्वाद एव एनम प्रकृतम चक्षुरिति उपलक्षणम, इंद्रिय का विषय नहीं है, किस इंद्र का विषय नहीं, ब्रह्म किसी भी इंद्र का, चक्षु केवल उपलक्षण है। चक्षुरादि ग्रहण इंद्रिया गोचरत्वाद एव एनम न एनम प्रकृतम चक्षुरित उपलक्षणम, चक्षु से नहीं देखता है, अर्थात किसी भी इंद्रिय से नहीं देख सकता, सर्व इंद्रियरपि कश्चन कोई अपि कोपि न पश्यति, सब इंद्रिय से कोई भी नहीं देख सकता है। तद विषयतया ग्रहित न शक्नुयात, इंद्रिय विषयत्व ने कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। श्रुति केन उपनिषद में यह चक्षुषा न पश्यति, चक्षु से कोई नहीं देख सकता है, यह न चक्षुंसे पश्यति, जिससे चक्षुषो की प्रकाश के चक्षु का भी प्रकाशक, चक्षु से प्रकाशित नहीं चक्षु का भी प्रकाशक, चक्षु में जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य देने वाले पर ब्रह्म है। ये श्रुति के उपनिषद सामवेद में है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।